Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 30 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż. Twardy poczuć te grudzi, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd. Po co dalej mi brnąć w ten puszczytowy pęd? Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat. I nie zmienia się nic, to mi w miejscu od lat. Znikąd pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak? Nie daj zginąć mi tu. Synaptyk się doczekał na znak i widzi to tak. Pogodne niebo widzi, pogodne, na razie jeszcze ciemność, ale w dzień będzie pogodnie, choć zachmurzy się na ziemi lubuskiej oraz na Pomorzu. Tam będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, na krańcach zachodnich przechodzący w deszcz. Uwaga kierowcy, przejściowo możliwe marznące opady powodujące gołoleć. Wiatr na Przedgórzu Sudeckim w porywisty, w porywach do 65, na Wybrzeżu Wschodnim do 80 km na godzinę, ale w ciągu dnia stopniowo słabnący. Ciśnienie wysokie spada, a na termometrach w dzień od minus 6 stopni na wschodzie oraz w rejonach podgórskich, minus 2, minus 1 w centrum. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do plus 3 stopni. Z kartki z kalendarza, piątek, 30 listopada, dziś prócz imienin Justyny i Ludosława, także Andrzeja, składamy najlepsze życzenia urodzinowe. W muzycznym kalendarzu wspomnienie Andrzeja Zauchy. Serca bić samo życie. Marzę moim echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście mył tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Miłaś serca bicie, miłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzę moich echem, marzę moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Nawet księżyc drań po tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz. Ktoś z kim rok wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod te okno mknie, gdzie spotyka mnie. Z zapowiedzi tego, o czym dziś będziemy mówić. Prezydent weźmie udział w otwarciu Narodowej Wystawy Rolniczej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ta wystawa została zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie to święto polskiej wsi i polskiego rolnictwa. Budowa gazociągu Baltic Pipe, który ma połączyć polski i duński system przesyłu gazu, dzięki czemu do Polski trafi gaz z szelfu norweskiego. Coraz bliżej w południe w kancelarii premiera odbędzie się konferencja prasowa dotycząca decyzji inwestycyjnych związanych z tym projektem zarówno po stronie polskiej, jak i duńskiej. Dwa śmigłowce Black Hawk zostaną dziś przed południem w Warszawie przekazane polskiej policji. W uroczystości na warszawskim lotnisku na Bemowie wezmą udział m.in. premier oraz szef MSWiA. To pierwsze maszyny zakupione w tym roku dla funkcjonariuszy. Jeszcze jeden taki śmigłowiec ma zostać dostarczony w ciągu kilku miesięcy. Ze względów bezpieczeństwa policja nie chce ujawniać parametrów i wyposażenia śmigłowców, ale wiadomo, że mają mieć zwiększony zasięg lotu i dodatkowy zbiornik na paliwo. Śmigłowce mają też kamery z noktowizorami, by można było prowadzić działania nocą. Dziś ostatni dzień wypłat zaliczek dopłat bezpośrednich za ubiegły rok, przepraszam, za ten rok. Do środy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła z tego tytułu prawie 9 miliardów złotych, a zaliczki w wysokości 70% należnych płatności trafią na konta rolników. Od 16 października do tej pory pieniądze otrzymało ponad 1 200 000 osób. W tym roku o dopłaty bezpośrednie za rok bieżący ubiega się ponad 1 300 000 rolników. Ponad 200 wystawców, wykłady, spotkania, debaty i warsztaty edukacyjne dla dzieci w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Dziś drugi dzień 27. Targów Książki Historycznej. Potrwają do 2 grudnia, można je odwiedzać od 10 do 18. Wstęp jest bezpłatny, a Polskie Radio objęło targi patronatem medialnym. W Warszawie odbędzie się dziś pogrzeb Jana Zagozdy, dziennikarza muzycznego, przez kilkadziesiąt lat związanego z Polskim Radiem. Autor i współautor popularnych audycji Mijają lata, zostają piosenki oraz Słodkie Radio Retro. Zmarł 21 listopada, miał 88 lat. Jan Zagozda był nazywany legendą Polskiego Radia, związany z Polskim Radiem od czasu studiów. Od 1953 roku został zatrudniony jako inżynier dyżurny. A powodowany pasją do radia i muzyki, archiwizował dźwięki warte utrwalenia i przez lata zgromadził ogromną kolekcję utworów liczącą około 40 tysięcy nagrań. Prezentował je w swoich audycjach, przybliżając słuchaczom historię polskiej radiofonii. Przyjaciele nazywali jego zbiór Zagozdeł. W roli prowadzącego audycję Jan Zagozda zadebiutował w 1975 roku. Był autorem programów przypominających dawne przeboje, w tym szlagiery z dwudziestolecia międzywojennego. Jego pierwsze audycje, przeboje czterdziestolatków, prezentował w eterze Tadeusz Sznuk i Ksawery Jasiński. Później redaktor Zagozda sam był gospodarzem programu Lubię Szum Starej Płyty, nadawanego do połowy lat 80. Od 1993 roku współpracował z Danutą Żelechowską, zmarłą w 2015 roku, zajmującą się muzyczną ilustracją programów. Wspólnie prowadzili cykle cieszące się wielkim uznaniem słuchaczy. Mijają lata, zostają piosenki, wspomnienia pisane dźwiękiem, czy później także Słodkie Radio Retro. Za swą pracę Jan Zagozda został wyróżniony m.in. statuetką Złotego Mikrofonu Polskiego Radia. A we wspomnieniach kolegów, przyjaciół i słuchaczy pozostanie serdecznym, ciepłym człowiekiem, wnoszącym w codzienne życie uśmiech i życzliwość. Dziś na warszawskich Powązkach pożegnamy Jana Zagozdę. A z naszego trójkowego ogródka po południu dziś na antenie Trójki rozpocznie się pierwsza licytacja pamiątek podarowanych przez znane osoby, przyjaciół Trójki, na potrzeby akcji Święta Bez Granic. Dochód z tej oraz kolejnych aukcji organizowanych przez Trójkę wspólnie z Fundacją Świętego Mikołaja zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom z Mariupola na Ukrainie. Przypomnijmy, rok temu podczas akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Aleppo w Syrii dzięki Państwa hojności Trójka zebrała 1 200 000 złotych. Dziś pierwsza aukcja w tym roku. Polecamy serdecznie popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Tymczasem na budziku 13 minut po 5. Thank you. spojrzenie błysk w autobusie przywraca tętno do żył, obudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każda z nas. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, czuję to, co czujesz ty. Rób mnie prosto w twarz. Mimo, że, mimo, że ziemia drży. Straszeni i Basia Wrońska. 17,5 minuty po piątej szeleścimy prasą, między innymi Dziennikiem, Gazetą Prawną, a tam czytamy, że kanclerz Niemiec Angela Merkel zażądała wczoraj od Rosji zapewnienia wolnego dostępu do Morza Azowskiego i ukraińskiego portu Mariupol. Zapowiedziała też, że poruszy ten temat w rozmowach z prezydentem Putinem na szczycie G20 w Argentynie. Występując na otwarciu niemiecko-ukraińskiego forum gospodarczego w Berlinie, zaznaczyła, że konflikt wokół Krymu można rozwiązać tylko poprzez rozmowy, gdyż żadnego rozwiązania militarnego nie ma. Upomniała jednocześnie Ukrainę, by była mądra. Merkel ostrzega Rosję, ale upomina też Ukrainę. O tym w dzienniku w Gazecie Prawnej. Puls biznesu o tym, że koncern PKN Orlen został oficjalnym partnerem zespołu Formuły 1 Williams Martini Racing. W barwach tej stajni jeździć będzie jedyny polski kierowca w Formule 1, Robert Kubica, a logotyp koncernu zdabiać ma bolidy m.in. na tylnym spoilerze, nosie, układzie dolotowym i każdym z lusterek bocznych oraz kombinezony zawodników występujących w najbardziej prestiżowych i najpopularniejszych wyścigach świata. Barwy Orlenu znajdą się również na uniformach mechaników, także odzieży personelu zespołu, a współpraca PKN Orlen i Williams Martini Racing otwiera nowy rozdział w historii sportów motorowych w Polsce, ale też w budowaniu globalnego zasięgu naszej marki. O tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita. Mieszkanie Plus legło w gruzach, tytułuje swój tekst. Autorzy opracowanego na potrzeby rządu raportu o realizacji programu Mieszkanie Plus bardzo negatywnie ocenili sztandarowy program rządu. Krytykują go nawet eksperci związani z partią rządzącą. Program, jak przypomniano, w kilka lat miał zapewnić 100 tysięcy mieszkań dla rodzin, których nie stać na zakup własnego lokum. W realizacji programu Mieszkanie Plus od momentu jego inauguracji w czerwcu 2016 roku popełniono liczne błędy, częste zmiany koncepcji programu i źle przygotowane przez Ministerstwo Struktury i Budownictwa akty prawne sprawiły, że pierwsze dwa lata jego funkcjonowania należy uznać za stracone, czytamy w raporcie, do którego dotarła Rzeczpospolita. Na ponad 70 stronach przeczytać można, że mimo fatalnego startu program można uratować, zaznacza gazeta. Wiele zależy od podmiotu, który dziś odpowiada za jego realizację. Zdaniem ekspertów należy również jak najszybciej, najlepiej jeszcze przed końcem roku, uchwalić dwie ustawy. Nowelizację ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz ustawę o firmach inwestujących w najem nieruchomości. nieruchomości. Pierwszy z wymienionych aktów prawnych nie trafi nawet jeszcze do Sejmu, a drugi zaś jest dopiero po pierwszym czytaniu. Oceniając stan realizacji programu Mieszkanie Plus, trzeba mieć świadomość, że jest to najbardziej nowatorski program mieszkaniowy, jaki kiedykolwiek był prowadzony w Polsce. Mieszkanie Plus legło w gruzach. Raport ekspertów i komentarz w tej sprawie w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Trzy tematy z trzech tytułów, a prasa, coś mi się wydaje, że chyba jednak z tych co bardziej kolorowych tematów wróci w porannej audycji, ale proszę uważnie nasłuchiwać. Nasłuchujemy także płyty tego tygodnia, koncertowe nagranie, oczywiście to męskie granie 2018 z poradnika młodego zielarza. Koma i przyjaciele. zapamiętać. Mi się wydaje, że wśród publiczności są tacy, którzy mogą nie pamiętać oryginału po tylu latach. Formacja Koma wróciła na trasie męskiego grania właśnie do klasyka z poradnika młodego zielarza. Oj, pamiętamy, pamiętamy. Połowa lat 80. 25 minut po godzinie 5. Teraz przypominamy. Historie i osoby, które warto ocalić od zapomnienia. Najpierw 3 razy urodziny, a później, no tak się układa kalendarz, także rocznica śmierci. I tak w 1591 roku urodził się Andrzej Bobola, jezuita, kaznodzieja, misjonarz, męczennik, święty, kanonizowany, zginął zamęczony podczas powstania Chmielnickiego, jest patronem Warszawy, a zginął w 1657 roku. 183 lata temu urodził się Mark Twain, pisarz amerykański, w młodości był poszukiwaczem złota, pilotował też statki na Mississippi. Jego pseudonim znaczy znak 2, oznacza bezpieczną dla statku głębokość 2 sążni. Twain zasłynął jako autor przygód Tomka Sawyera, przygód Chucka oraz Królewicza i Żebraka. Zmarł w 1910 roku. W 1874 urodziła się Lucy Maud Montgomery, kanadyjska pisarka, autorka powieści dla dzieci, oczywiście pamiętamy, Anię z Zielonego Wzgórza, najbardziej znane dzieło Montgomery. Ona to zmarła w 1942 roku. 118 lat temu zmarł Oscar Wilde, poeta, prozaik i dramatopisarz angielski pochodzenia irlandzkiego. Do 8 lat temu zmarła Gabriela Kownacka, autorka teatralna i filmowa, występowała w teatrach warszawskich, wystąpiła w ponad 60 rolach teatru telewizji, zagrała w ponad 40 spektaklach teatralnych. W 2011 roku zmarł Zdenek Miller, czeski scenarzysta i rysownik, twórca filmów animowanych, w tym słynnego Krecika. A w 3. rocznicę śmierci wspominamy Tomasza Bonarowskiego, realizatora i producenta muzycznego, który przyczynił się do powstania brzmienia polskiej sceny lat 90. Był także muzykiem sesyjnym, wielokrotnie nominowanym do Nagrody Fryderyk w kategorii realizator. Producent. A w muzycznym kalendarzu wspominamy June Pointer, amerykańska wokalistka zespołu The Pointer Sisters, zmarła w roku 2006, urodziła się właśnie 30 listopada 1953 roku. Warszawa, Ursus za oknem, minus 7, ciepłego piątku życzy pan Darek z Warszawy. Bardzo pięknie dziękujemy. Na dzień dobry także pan Krystian. W piątek po 5 przy minus 5 za kółkiem z Dużego, okolice Pojezierza Wałeckiego, pan Krystian z Wielenia. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także gorące pozdrowienia ze śpiących Kielc. To od pana Gerarda. Minus 9 w Sandomierzu, informuje pani Mirka. W Bydgoszczy ciepło, minus 4. Rzeczywiście, jak się poszuka, to się ma. Pan Jacek nawiązuje do wczorajszej informacji. No nie mówiłem, rogalik z masłem i miodem do kawy. Ach, palce lizać. To man robił apetytu. Już po 5.30 teraz. Pan synoptyk z najświeższą prognozą pogody. Też robi apetyt o tym, że ma być pogodnie, ale właśnie to ale zachmurzy się na ziemi lubuskiej oraz na Pomorzu. Tam będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem na krańcach zachodnich przechodzący w sam deszcz. A przejściowo, uwaga, możliwe także marznące opady powodujące gołoleć. Ale trzymamy się tego pierwszego zdania, że dziś będzie pogodnie. Wiatr umiarkowany i dość silny, no taki umiarkowany i dość silny, że na Powszedgórzu Sudeckim w porywach do 65, a na Wybrzeżu Wschodnim do 80 km na godzinę. To już wiemy, że wiatr porywisty, ale w ciągu dnia stopniowo słabnący. Ciśnienie też spada, w południe w Warszawie wyniesie 1020 hektopaskali. Prognozowana temperatura w dzień od minus 6 stopni na wschodzie oraz w rejonach podgórskich, minus 2, minus 1 w centrum kraju, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do plus 3 stopni. No jakby nie liczył, 36 lat temu, w 1982 roku ukazał się Thriller, drugi solowy album Michaela Jacksona. Beat It, właśnie z tego wydawnictwa. Państwa poranna korespondencja, szybciusieńka między innymi od pana Irka z Manhattanu. Tak mówię, poranna po północy. Bardzo gorąco pozdrawiam nasz słuchaczy, życząc spokojnej nocy i dla nas także dobrego dnia i poranka. W Zawoi na Mosornym przy potoku -9,1, a budzikowy duży pies słucha ze mną trójki, pisze pan Maciek. Śniegu jak na lekarstwo, jak kot napłakał. I jak tu wyjść z łóżka, wzdycha pan Tomek, parzący kawę dla naszego budzikowego grona. -9. -9 za oknem także u pani Kasi z Głogowa Małopolskiego. Otrzymują państwo gorące pozdrowienia. Pan Grzegorz z Malezji też serdeczności ślę. No i jeszcze pani Ania pisze, że od ponad roku jeździ z nami do pracy. Dziś 27 urodziny. Pani Ania tak sobie pomyślała, że już czas dołączyć do budzikowego grona. Najlepsze życzenia urodzinowe. Witamy, witamy, witamy. Nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. Oj, tak, tak. Tyle trzeba było się ociągać. No, naprawdę. Odwagi. To tak awansem dla wszystkich, którzy słuchają, a być może nie korespondują. Jeśli nie z budzikiem, to w porannej audycji zapraszamy do trójki także. Adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa oczywiście do państwa dyspozycji. W kalendarzu filmowym wspominamy Jama Himilsbacha. Kamieniarz, aktor, pisarz, autor zbiorów opowiadań. Urodził się 87 lat temu. Zmarł w 1988 roku. Byliśmy ostatnio z żoną, proszę pana, w hali Mirowskiej, gdzie ja miałem aparat Zorkę 5. Zrobiłem dla zdjęć. I trusted a priest. I fell to his feet. And he raised me up there. And cut me off at the knees. I trusted the Lord. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. I fell to his knees and he just raised me up to cut me off at the knees. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. I'm Billy Idol urodzinowo. Angielski muzyk kończy 63 lata. No i ośmieliliśmy m.in. panią Dagmar, znaczy pani Ania. Dziś 29 urodziny. Najlepsze życzenia, także witamy w budzikowym gronie. Za 19.06. Kolejna data i urodziny. 61 lat kończy Andrzej Urny, gitarzysta m.in. Perfektu. Nowe kalendarium muzyczne. Niewygodne. Są takie niewygodne. tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza urodzinowa Tomek Organek, kończący 42 lata, z najlepszymi życzeniami. Za 11.06, to już teraz czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Piosenki country mają życiowe teksty. Całe życie na kredycie Andrzeja Trojaka. Remik Chatka napisał muzykę, a z Gredy Bilis zespół z Bielska Białej zaśpiewają. O czym jest ta piosenka? O tym, jak człowiek jest uzależniony od banku. Jest właściwie niewolnikiem banku. Weźmie kredyt i potem spłaca go, ale często nie może spłacić. Ba, często ten kredyt wzięty w jakiejś obcej walucie przerasta to, co wziął. Człowiek spłaca przez 5 lat, a tymczasem okazuje się, że jeszcze ma do spłacenia 2 razy tyle. No krótko mówiąc, nie da się żyć całego życia na kredycie. Z Gredy Bilis. Bankier kaznodzieja, w banku jak świątynia, sprzedaje nadzieję dla synów Kaina. Grzechem pierworodnym zostałem skażony. Jestem bardzo płodnym wyznawcą mamony. Nowy katechizm człowieka, kredyt, debet, hipoteka. Całe życie na kredycie, jestem niewolnikiem banku, a ty mój kochanku. Całe życie na kredycie, jestem niewolnikiem banku, wyrób jak za pracę w gangu. Mi chorować, w pracy zbytnio się stresować, na siłowni się katować, Boże prowadź. Sam to wszystko podpisałem, sam się jeszcze uśmiechałem, no to mam to, czego chciałem, zwariowałem. Kantry w budziku ponownie w grudniu, nie po południu, a jeszcze przed godziną 6 w poniedziałek. Polecamy teraz za 7:06 i jeszcze przysłowie na dziś, na świętego Andrzeja dziewką z Różby Nadzieja. Oby, oby. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za poranną korespondencję. Za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Ela Różycka, Piotr Łodej. Do poniedziałku.